राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मई 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन के प्रांगण में संपन्न हुआ। राम से भरने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। हम लोग भी ऐसा ही कहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ये साधन ऊपर से भरा जाता है और भीतर से रुचि पैदा होती है। अगर उस तरह से साधन किया जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है, परंतु ऊपर से भरने से मनुष्य को कुछ पता नहीं कि भीतर से क्या है। तो भीतर से वास्तव में क्या है कि बाहर से विचार किया जाए तो एक आश्रय लेने की प्रवृत्ति विशेष है, स्वाभाविक है। बहनों माताओं में ज्यादा मात्रा में है, पुरुषों में भी है। किसी का आश्रय ले लें, किसी का आधार मिल जाए, कोई सहायक मिल जाए, कोई बात बताने वाला मिल जाए, कोई हमारे को सहारा देने वाला मिल जाए, ऐसी इच्छा ये स्वाभाविक है। ऊपर से नाम जप करो, कीर्तन करो, तुम सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक, ये ऊपर से कहने की बात है। तो कहने की बातों के अनुसार करने से भी लाभ होता है, परंतु भीतर से पैदा और उस तरीके नाम जाए तो उसमें बड़ा लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा। तो एक तो आश्रय लेने की प्रवृत्ति है, एक स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति है कि मेरे पर कोई शासन न करे, जैसे मेरी मर्जी हो जैसे मैं करूं, ऐसी एक प्रवृत्ति भीतर से होती है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों को देखा जाए तो आश्रय लेने की है, उनके लिए शरणागति बढ़िया है, भगवान की शरणागति। और का आश्रय लेगा प्रकृति के अनुसार तो वह आश्रय टिकेगा नहीं। नाशवान का आश्रय भी नाशवान ही होता है। संतों ने कहा है कि काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जा रहे, शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह परे तब दोनों को फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दोनों को मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। और जितना आश्रय धन का आश्रय है, बेटे पोतों का आश्रय है, बुद्धि का आश्रय है, विद्या का आश्रय है, अपने वर्ण का आश्रय है, अपने आश्रम का आश्रय है, ऐसे कई तरह के आश्रय हैं। धन बल है, जन बल है, विद्या बल है, अस्त्र बल है, शस्त्र बल है, कई तरह का आश्रय है। तो दूसरा आश्रय, ये आश्रय लेने की प्रवृत्ति है, इसका अर्थ हुआ कि भगवान के चरणों के आश्रय हो जाओ, जिसके अंश हैं आप उसी के आश्रित हो जाओ, जो काम बन जाएगा। अब मनगढ़ंत आश्रय लेते हो तो इससे काम नहीं बनेगा। आश्रय लेते ही है आदमी, काम कितना का बनता है। तो वास्तव में ये प्रेरणा हो रही है, वे वास्तविक भीतर की आश्रय की प्रेरणा है। जैसे मैंने कहा था कि प्यास लगती है जल कोई चीज है, भूख लगती है तो खाद्य कोई पदार्थ है, ऐसे आश्रय लेते हैं तो शरण लेने वाला कोई है, आश्रय देने वाला कोई है। हमारी भीतर की इच्छा अभिलाषा है, उससे ही सिद्ध होता है। तो वे शरणागति के अधिकारी है, भगवान के चरणों का आश्रय ले। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय यतन्ते, जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए। तो जरा क्यों, और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन आया है, या जरा मरण क्यों लिया कि जन्म तो हो चुका, अब तो वृद्धावस्था का दुख आने वाला है, व्याधि का दुख आने वाला है, मरने का दुख आने वाला है। तो हेयम दुखम अनागतम, पातंजल योग दर्शन का सिद्धांत है कि अनागतम दुखम हेयम, दुख कौन सा त्याग करना है कि जो अगर आने वाला आया नहीं है उस त्याग की रक्षा करना है। मनुष्य इस तरफ विचार कम करता है, वर्तमान में दुख आ गया इसको दूर करें, और वर्तमान का दुख तो आ जाएगा, उपाय करो करो जितना आ जाएगा। तो ये दुख ये नहीं है, एयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं है, आने वाला दुख ना आवे इस तरफ विचार करना, ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। तो आने वाला दुख ना आवे ऐसा विचार करोगे तो आप परमात्मा की तरफ चलोगे। दुख आया इसको मिटाते हैं तो मिटाते मिटाते दुख भोग लोगे, दुख चला जाएगा, उपाय उसका होगा नहीं। तो दुख है तो दुख है वो क्या है, दुख का परिणाम हुआ है ये क्या है, हे जब दुख मना दुख हान क्या दुख होगा बेटा, हे उपाय क्या है कि साधन ऐसे हे उपाय हे और हे रूप, इनका वर्ण पतंज दर्शन आया है। तो हे दुख कौन सा है जो अनागत आया रही है, अगर ये दुख ना आ जाए तो ये दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए कि मरना मरने के बाद भी दुख ना आवे, ऐसा विचार करना चाहिए। अगर विचार करना तो इतना करना है, विचार नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, आ जाए सुख दुख भोग लेंगे, जो आ जाए वो आ जाए, पशु की तरह रहना, ये भी एक परमांश वृत्ति है। और विचार करना है ये हम दुखम अनागतम, अभी नहीं आया है, आने की संभावना है तो आगे नहीं, वो कैसे मिटेगा दुख आवे ये नहीं, ये विचार का विषय है। तो भीतर से दुख मिटने का मिटाने का क्या उपाय है, तो स्वतः सिद्ध किसी का आश्रय लेना, ये जीव मात्र में है, एक स्वतंत्र रहने का कि हमारे कोई दखल न करे। तो इसे सिद्ध हुआ कि भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग ये आपका स्वतः सिद्ध है, कोई शासन न करे, सर्वथा स्वतंत्र हो, ये ज्ञान का मार्ग है, और शरणागत हो जाए ये भक्ति का मार्ग है, ये स्वाभाविक हमारी भीतर से अभिलाषा है, इसको पहचान करके आगे चले तो बड़ा लाभ होगा। संप्रदायों में क्या है कि अपनी बात समझाते हैं सबको, मैंने ये बातें देखी है, बड़ा आश्चर्य हुआ है मन में, बड़ा कौतूहल हुआ है कि संप्रदाय वाले हैं कि तुम छोड़ दो, राम राम छोड़ दो, सोहम सोहम करो, होम का उच्चारण करो, राम राम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं है, साधन परायण भी नहीं है, उनकी प्रवृत्ति ऐसे मैंने देखी है, प्रवृत्ति देखी है ऐसी, मैंने अनुभव किया कि संप्रदाय में वैसा है तो विश्वास करो, तुम राम राम मत करो, ओम ओम करो अथवा सोहम सोहम करो। मेरे को आश्चर्य आया कि आपने करके देखा है क्या, पढ़े लिखे नहीं, साधन प्राण भी नहीं, साधु हो गए, अभी ये शिक्षा देते हैं। मेरे को तो ऐसी शिक्षा मिली है, मेरे से कोई पूछता है तो मैं उनको पूछता हूँ आपका चित्त किसको करता है, राम जी को, कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, हनुमान जी को, निराकार को, निर्गुण को, अद्वैत को, द्वैत को, आपकी अभिलाषा क्या है, आप ठीक किसको समझते हैं, कई उत्तर देते ठीक उत्तर देता नहीं दे पाते, ऊपर से भर भर करके इतना भर दिया है, जगह जगह नहीं रखे भीतर, तो उस तरह वो देखता ये ठीक है ये ठीक है, तो वो करो तो भूतर की आपकी जो अभिलाषा है ठीक, उसको आप समझो और उसके अनुसार साधन करो तो बहुत जल्दी उन्नति होगी। तो प्राय करके आश्रय लेने की होती है, एक स्वतंत्रता भी होगी, तो ये भक्ति और ज्ञान के आप अधिकारी हैं। ज्ञान में एक तत्व तो है, उन्हें कोई किसी को इशारा देना है वो ज्ञान है, और भक्ति में क्या है कि एक भगवान का आश्रय लेना है, इन दोनों का फल एक ही होगा, किसी का आश्रय मत लो इसका भी फल वही होगा, और एक भगवान का आश्रय लो उसका भी फल एक होगा। क्या एक होगा कि संसार दुख मिट जाएगा, इसमें बल हो एक होंगे, और वो प्रेम में एक अधिकता होती है शरणागति में, वो उनमें अधिक होगी, पर अधिक होने पर ज्ञान मार्ग में कमी नहीं रहेगी, उसको कमी नहीं कह सकते, एक दृश्य कह सकते हैं वो चीज नहीं है, परंतु कोई जीवन में कमी रह जाए ऐसी बात नहीं है, उसमें एक विलक्षण आनंद होगा, एक प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होगा, वो एक विलक्षणता है। उससे कई सज्जन होते हैं वो मुक्त होने पर भी संतुष्ट नहीं होते, उनका असंतोष रहता है। मुक्त होना इतना बढ़िया नहीं लगता है, ऐसी प्रकृति होती है उनकी। तो उनके लिए भक्तियों बहुत ही लाभदायक है और बड़ा सरल है। भक्तियों कितना सरल है, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, न जोग है न जग है न यज्ञ है न उपवास है। कहो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, बहु कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा। तो जैसे भक्ति पथ बिना प्रयास का है, ऐसे ही ज्ञान पथ भी बिना प्रकाश का प्रयास का है। चीज उस है को मानने में क्या बाधा लगती है? ये जितनी चीजें आप देखो, ये रहने वाली नहीं है, शरीर रहने वाला नहीं है, शरीर से क्रिया निरंतर रहने वाली नहीं है। शरीर को लेकर किया जाए साधन है वो बड़ा ऊंचा होगा, ये बात नहीं है। आरंभ शरीर से ही होगा, परम शरीर का ही आखिरी नहीं है ये चीज। आखिरी तो स्वयं स्वतः स्थित होकर के निर्विकार रूप से रहना। तो ज्ञान मार्ग के निर्विकारता मुख्य होती है। जब तक विकार में राग द्वेष आरक शोक भय आदि होते रहते हैं, तब तक ज्ञान मार्ग का वो अधिकारी नहीं हुआ है। आरंभ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, परंतु ज्ञान मार्ग की निर्विकारता मुख्य होती है। और भक्ति मार्ग में एक भगवान का आश, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, इसको कोई कहते हैं कि ये प्रतंत्रता है, ये प्रतंत्रता नहीं है, ये महान स्वतंत्रता है। जैसे बालक को माँ की प्रतंत्रता है, प्रतंत्रता नहीं है, माँ के आश्रित रहता है। अरे माँ की प्रतंत्रता है, माँ गोद में ना सर्वथा स्वतंत्र रहता है, अपनी कोई चिंता रहती ही नहीं, अपना कोई भय रहता ही नहीं। ऐसे भगवान के आश्रय होने वाला महान स्वतंत्र होता है। जो स्वतंत्र साधन करता है उस पर तो जिम्मेवारी रहती है, और भगवान के चरणों का आश्रय देने वाला जिम्मेवारी कुछ नहीं रहती। माँ का आश्रय देने वाला माँ माँ करता है, माँ गोद ही नहीं छोड़ता है, मामा करता है। ऐसे भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान का नाम लेता है, उसके भय किस बात का है? द्वितीया द्वी भयम भवती है, द्वितीय नहीं है भगवान, द्वितीय नहीं है, द्वितीय होता है दूसरा, वो दूसरा नहीं है, वो तो अपना है। इतना अपना है कि आप अपने को अपना समझते हैं तो गलती निकलेगी, पर आप भगवान का समझेंगे गलती नहीं निकलेगी। आप अपने को अपना समझते हैं इसमें तो अभिमान की गुंजाइश है, परंतु भगवान का हूँ इसमें अभिमान की गुंजाइश नहीं है। तो अभिमान की प्रतंत्रता यहाँ हो सकती है, होती है नहीं है परंतु है। और भगवान का वहां तो होती ही नहीं, वहां तो भगवान पर निर्भर है, सदा निश्चिंत निर्भय निशंक आनंद रहता हरदम ही। तो भगवान का चरण आश, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, पपिया जैसे ऐसे भगवान के आदि रहे। तो शरणागति का मार्ग बहुत बढ़िया है। गीता में सर्वगुह्यतम इसको ही बताया है, उसमें ज्ञान मार्ग वाले की टीका वैसे कर देते हैं, योग मार्ग वैसे कर दे बोले पढ़ाई, पर मूल को देखो तो मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मांग नमस्कुरु, चार बात बताई और सर्वधर्मान त्यजे मां एकम शरणम भैया, सबको त्यागर मेरी शरण हो जा, ये सर्वगुह्यतम का पद है। तो सबसे गोपनीय बात बताइए, श्रेष्ठ बात बताइए, और आगे दोनों बताकर विदन दे, ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न था सुस्कुम न समांग योग्यश हुई थी, निषेध कर दिया गाड़ी। तो दोनों तरफ जो कठोरदान होता है, डब्बिया होती है, नीचे का ऊपर का भाग बंद कर दे, ऐसे बीच में कहे हुए दो श्लोक है। तो खास भक्ति की बात विशेषता है गीता में। गीता ज्ञान पर टीका भी है, योग पर भी टीका भी है, भक्ति पर टीकाएं हैं, ऐसी अनेक है टीकाएं, एक एक को नीचा बताने वाले ऐसे भी मैंने पढ़ी है। पर गीता मूल क्या कह रही है इस तरफ ध्यान कम आदमी देते हैं, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार ही उसका अर्थ लगाते हैं। गीता मूल क्या कह रही है इस तरफ टीकाकारों का ध्यान बहुत कम है, बहुत कम, अपने अपने संप्रदाय की बात ही कहते हैं, जहाँ का व्यवसाय वही बात कहते हैं, तो वो भी अच्छी है। जो आचार्य हुए हैं किसी विषय के, वे आचार्य लिखते हैं गीता का अर्थ चाहे न पर वे लिखते हैं, वैसे अनुष्ठान करो कल्याण हो जाएगा। उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हरेक टीका नहीं कहता हूँ, आचार्य हुए बड़े बड़े, शंकराचार्य, वल्लभ आचार्य, रामानंद आचार्य, इनके लेखने के अनुसार चलो कल्याण होगा। तो वो बात लिखते हैं, वो ठीक लिखते हैं। जैसे ज्ञानेश्वरी जी लिखते हैं तो ज्ञानेश्वरी गीता की टीका लिखते हैं, पर गीता की टीका नहीं लिखते हैं, वो अपना योग का वर्णन करते हैं। बहुत वर्णन करते चले जाएंगे मूल में क्या श्लोक है क्या पद है नहीं है, परंतु उन लेखने के अनुसार चले उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वे अनुभवी पुरुष हुए हैं, ऐसे संत हुए अनुभवी। वे चाहे गीता के अनुसार लिखे चाहे अपनी मर्जी से लिखे, लिखेंगे उनका दुनिया का हित होगा, क्योंकि अनुभव करके देखा है और उन मन में उनके दया है। आजकल PhD करते हैं पदवी देने के लिए, तो उनसे कल्याण हो जाएगी आशा नहीं रखी जा सकती। वो तो अपना कल्याण करना, अपना धन पैदा करना चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, अपना नाम और धन चाहते हैं, वो कल्याण हमारा कैसे करेंगे? हमारा कल्याण तो वही कर सकते हैं, ना धन चाहते ना अपना नाम चाहते ना बढ़ाई चाहते, अपना कुछ चाहते ही नहीं। इस वास्ते जो चाहते नहीं है उनके हृदय में जीवों के प्रति दया होती है, वो दया स्वतः स्वाभाविक ही उनका ऐसे बचनाते हैं जो जीवों का कल्याण होता है। उनकी चेष्टा यही होती है, उनका भाव यही रहता है सबका उद्धार हो जाए, तो उनके द्वारा चीज मिलती है वो बढ़िया मिलती है, ऊंची मिलती है। परंतु फिर भी मनुष्य किसका अधिकारी है, कैसे अधिकारी है, ऐसे समझ करना चाहिए। मैंने तो विचार किया था बहुत वर्षों पहले की बात, जो उद्धार कैसे हो, तो वही सब शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ करके फिर अपने अंतःकरण का भी अध्ययन करें कि हम किस मार्ग के अधिकारी हैं, फिर मिलान करें फिर चलें। एक बात, ये कोई आदमी कह दे महात्मा ऐसा मिल जाए, अनुभवी लोग कह दे जैसे चले, तो कह दे उसे चलाए, ये हमें अच्छा लगा, नया पद मार्ग मालूम दिया। तो इस तरह से आदमी करे काम तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, और अपनी मर्जी से करेगा उसमें भी हो जाएगा, समय लगेगा, बस सच्चा जिज्ञासु होगा तो उस पर भगवान की विशेष कृपा होगी। भगवान को माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, परंतु सच्चा कल्याण चाहने वाले पर भगवान की कृपा होती है, स्वाभाविक होती है। भगवान ये नहीं चाहते कि मेरे को माने कोई, ये उनकी है ही नहीं भूख। ये भूख उसके होती है जो जिसके कमजोर होता है, जिसको कुछ दूसरी आवश्यकता होती है और अपने अपने आप से उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना, उसकी इच्छा होती है दूसरे की सहायता की, और उनमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई आवश्यकता पूरी कर सके ऐसा कोई हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। उनकी दया होती है, केवल कृपा होती है। तो ये कृपा भरे हुए वचन है गीता जी में, बहुत दया भरे हुए हैं, क्योंकि अर्जुन से यही पूछा है। अब इसका उपाय कि भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवाया, ये जिसका विचार होता है ना वो इस बात को नहीं जान सकते, वो तो कहते हैं भगवान ने युद्ध कराया, युद्ध कराना था, इस बार कर्म योगी है, इसमें कर्म की बात ही है। बस अर्जुन के उन वचनों की तरफ ध्यान नहीं देते जो तीन बार कहा अर्जुन है, ये श्रेयस निश्चित धन में, ये श्रेयस कल्याण हो जाए, शिव मार्ग और प्रिय मार्ग गमाता है, तो ये निश्चित श्रेयस तन में ब्रूही तब ब्रूही एति और एकम, ये न श्रेयो हम अपने आप, ये श्रेयति और एकम तन में ब्रूही सुनिश्चित हम। तीसरे पांच में और दूसरे तीन अध्याय में श्रेय निश्चित, निश्चित कल्याण, तो निश्चित कल्याण हो बात कहिए, युद्ध नहीं करना, युद्ध कराना है ये बात नहीं है। तो युद्ध कराया भगवान ने, तो कराया है जैसे कोई बद्रीनारायण जाता हो और बीच में यहाँ अटक जाए कि भाई ये बद्रीनारायण मार्ग है कि नहीं है, तो भगवान कहते ये मार्ग है। युद्ध भगवान ने नहीं करवाया है, अर्जुन स्वयं गया है युद्ध के लिए, अर्जुन तो निमंत्रण दिया है युद्ध के लिए भगवान को, अर्थार्थी बनाया है और नहीं गुरु बनाने के लिए उपदेश लेने लिया, ये नहीं बात है कि युद्ध कराने के लिए गए। अब युद्ध में शाम देखेगा हमारे कुटुंब भी मर जाएंगे, मोह हुआ तब क्या, कुटुंब ये नहीं है, ये दुख का कारण नहीं, ये पाप नहीं है, कर्तव्य कर्म करना पाप नहीं है। तो भगवान ने एक वो तो उसके संदेह को मिटाया है, युद्ध करवाया, ये बात नहीं है। आप खूब पढ़ लेगी तब फिर शंका करें, बड़ा अच्छा रहेगा, विषय खुलेगा। तो भगवान का तात्पर्य शेष है, अर्जुन ने खास से पूछा है, कल्याण कैसे हो ये पूछा है। बहुत वर्षों पहले महाराज तिलक का व्याख्यान मेरे को मिला था, उनकी टीका कर्म योग रहस्य, तो उसमें है उन्होंने ये लिखा है कि भाई ये ज्ञान की भक्ति की बात तो फालतू आए कि बीच में प्रसंग में आ गई, फास्ट फास्ट में तो कर्म कराने में भगवान का तात्पर्य है, ये उन्होंने लिखा है। और कर्म कराने में तात्पर्य कर्म योग है, ये सिद्ध पुरुषों का होता है, साधक का नहीं होता है, ये तिलक महाराज का विचार है। तो उस समय मेरे मन में आया क्या करते, तिलक महाराज का शरीर नहीं है तो हम जाकर बात करते, ऐसे मन में आती है हमारे। हम कोई ज्यादा पढ़े हुए हैं पंडित हों को उनके विशेष जानकार ऐसा नहीं मानता हूं मैं, पर गीता में ऐसी बात आती है बात करें, वे जानते हैं गीता, बात करने के मन में आती है हमारे। कोई भी गीता जानने वाले हैं तो उनसे गीता विशेष बात करने के मन में आती, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा, कोई विचार करेंगे हम विचार करेंगे, विचारों में मिश्रण होगा तो उनमें आपस में आदान प्रदान होगा तो बात मिलेगी, ये लोभ रहता है। तो ऐसे विचार आए थे मन में, ऐसे विचार कहीं गया भी मैं देखा भी तो वास्तव में संतोष नहीं हुआ, क्योंकि साफ निर्मल होकर बात करने वाला आदमी बहुत कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं जिससे अपने विशेष लाभ हो। ऐसे कर तू वो एक एक संप्रदाय है, एक एक बात बताए टीकाओं में देखा तो मेरी प्रवृत्ति हुई टीका देखने की, कई टीकाएं पढ़ी, कई टीका देखी, रोटी का उसे लाभ भी हुआ, हमें देखने को मिला। और कोई ऐसी विशेषता से नहीं मिलेगी जो बिल्कुल ठीक, तो गीता के मूल है उसके अनुसार। तो मूल अर्जुन किसका पात्र था, अर्जुन कर्मयोग का पात्र था, इस वास्ते कर्मयोग का उपदेश दिया है। पर कर्मयोग का स्वरूप क्या है, ये तिलक महाराज का स्वरूप दूजा है, शेठ जी का दूजा है, मेरा कुछ और फर्क फर्क है उनमें। कर्मयोग की व्याख्या करने में, कर्मयोग किसको कहते हैं व्याख्या करने में फर्क है। तिलक तो सिद्धों का ही मानते हैं, साधक का है ही नहीं, कर्मयोग सिद्ध पुरुषों का है, जैसे तिलक मानते हैं। फिर हम मानते हैं साधन, कर्मयोग भी साधन है, ज्ञान योग भी साधन है, भक्ति योग भी साधन है। ज्ञान मार्ग वाले के साधन ज्ञान है नहीं, ज्ञान तो साध्य है और भक्ति और कर्म साधन है, वो ऐसा मानते हैं। तो वास्तव में बात क्या है कि साधन है, ज्ञान योग भी साधन है, कर्म योग भी साधन है, भक्ति योग भी साधन है। और सिद्ध में भी कर्म योग होता है तो वहां कर्म योग नहीं है, वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां भक्ति मात्र है, वो प्रेम मात्र रह जाता है, ज्ञान में है उसमें बोध मात्र रह जाता है, बोधवान कोई नहीं रहता है, भक्तिमान कोई नहीं रहता है, कर्मयोगी कोई नहीं रहता है, योग योग रहता था, योगी नहीं रहता, ना ज्ञान योगी ना कर्मयोगी ना भक्ति योगी। ऐसा हमने विचार किया है गीता पर, इसमें आप विचार करो, ढूंढो, फिर प्रश्नोत्तर करो, अपन बात करेंगे, हमारे को तो लाभ होगा, जितना विचार करोगे उतना लाभ होगा, निष्पक्ष होकर सरलता से हमारे को लाभ होता है, कहने से भी लाभ होता है, कोई मिलेगा तो और ज्यादा लाभ होगा, जानकारी अब मिलेगी, हमारा हासिल होगा। तो वास्तव में स्वतः पैदा होता है, भीतर में स्वतः जिज्ञासा होती है, स्वभाव उनके अनुसार साधन मिलता है तो वो साधन तेजी से चलता है, प्रकृति के अनुकूल होता है, ठीक चलता है, उसे लाभ होता है। ऊपर से भरे हुए साधन से जल्दी लाभ नहीं होता, क्योंकि उतना तत्परता से वो लगता नहीं है। इस वास्ते साधक को चाहिए कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। हमारे को तो आश्चर्य आता है, हम पूछते हैं पुरुष को गुरु क्या चाहते हो, तो ठीक उत्तर नहीं दे सकते, हम क्या चाहते पता नहीं, पता ही नहीं है हम क्या चाहते, कि धन चाहते हैं, कि मान चाहते हैं, कि वस्त्र पढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें मिलती है। वास्तव में आपकी चाहना क्या है ऐसे जानने वाले बहुत कम आते हैं, ऐसे जानने वाले मिले तो उसे आनंद होता है, विशेष उन्नति होती है। पर खुद भी चाहना तो खुद को पता नहीं, ज्यादा ऐसे यादें मिलते हैं, ऐसे समय बर्बाद हो गया। मेरा हाथ जोड़ कर कहना है कि ऐसे आप मत रहो, हमारा एक उद्देश्य, हमारा एक ध्येय, हमारा एक लक्ष्य है, हमें इस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा अपने बनाओ। क्यों बना वो भूल गए, नहीं तो बने तो पहले पीछे मनुष्य दिया है भगवान ने कल्याण करने के लिए ही, तो उद्देश्य पहले बना शरीर पीछे मिला है, परंतु तो ऐसे नहीं पहचानते तो शरीर बना उद्देश्य बना लो लक्ष्य बना लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल विजय हो।